ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब कहे ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी महापुरुष के समक्ष कोई अपराध करता है तो उसे सदैव उपयुक्त विधि से दंडित किया जाता है। जब शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे विष्णुदूत, आत्मा को शरीर से पृथक मानने वाले, हृदय ग्रंथि से मुक्त, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में निरंतर अनुरक्त तथा दूसरों का क्या अनुभव होना चाहिए, क्या शब्द है, अनुभव, किसी का अनुभव ना सोचने वाले व्यक्ति, चक्रधारी तथा असुरों के लिए परम काल एवं भक्तों के रक्षक श्री भगवान द्वारा सदैव रक्षित होते हैं। भक्त सदैव ईश्वर के चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं, फलतः सिर कटने का अवसर आने पर भी वे सदैव अक्षुब्ध रहे आते हैं, या उनके लिए क्षणिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। तत्पर्य श्री भगवान के शुद्ध भक्त के ये कुछ महान गुण है। पहले तो भक्त अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति आश्वस्त होते वह अपने को शरीर नहीं मानता, उससे दृढ़ विश्वास हो जाता है कि उसकी आत्मा देह से भिन्न है, अतः उससे किसी का भय नहीं रह जाता। यहाँ तक कि जीवन का संकट उत्पन्न होने पर भी वह भयभीत नहीं होता, वह शत्रु को भी शत्रु नहीं मानता। भक्तों के ऐसे गुण है। श्री भगवान पर सभी प्रकार से आश्रित रहते हैं और ईश्वर भी समस्त परिस्थितियों में उनके रक्षक करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध के अंतर्गत जड़ भारत का परम चरित्र शीर्षक नामक 9वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक शास्त्रों का सर्वोच्च उपदेश है, जिसमें जड़ भरत का चरित्र का वर्णन आते हैं। इसके पहले वर्णन था कैसे जड़ भरत, जो जड़ नहीं थे, पूरा चेतनमय थे, लेकिन अभिनय किए जड़ जैसे, मूर्ख जैसे, कैसे वे महाराज रुहुगन को शरीर और आत्मा में पार्थक्य का उपदेश दिए। तो हम भी भगवद गीता और श्रील प्रभुपाद की प्रदाता वाणी के अनुसार यही प्रचार करते हैं कि शरीर और आत्मा पृथक है। हम जड़ भरा जैसे परीक्षित नहीं है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जड़ भरत का चरित्र का वर्णन करते। परीक्षित का मतलब जिनकी परीक्षा हुई, तो हम परीक्षित जैसे परीक्षित नहीं है। सबका परीक्षा लेना होगा कम से कम मृत्यु का समय में। साधन कर भजन कर मार्चे जानते हो, हमारा सब साधन भजन परीक्षित होगा मृत्यु का समय। आज तो समय हम क्या भगवान का स्मरण करेंगे या देह का स्मरण करेंगे? तो जड़ भरत की परीक्षा थी। तो बात बोलना सहज है, हम शरीर नहीं है, लेकिन परीक्षा का समय हम देखेंगे हमारा साक्षात क्या कितना है। वो साक्षात का क्या हृदय का है या खाली मुंह में? तो जड़ बरात जैसे महाराज हुगना को उपदेश दिए वैसे उसके अनुसार व्यवहार आचरण भी किया। तो मृत्यु भय से उनका कुछ नहीं था, क्योंकि जड़ बरात का पूरा विश्वास था कि मैं भगवान का शरण में हूं, और यदि शरीर का नाश हो तो इनकी इच्छा है। शरीर का नाश होगा आज या कल या 10 दिन या 10 साल या 10,000 साल के बाद, तो भजन भय नहीं लगते। भक्तजन जो जड़ भरत के स्तर पर है तो वो एक परीक्षा है। इस भौतिक जगत का हाल है कि सदैव भयानक अवस्था होती है। तो बद्ध जीव, सब बद्ध जीव प्रयास करते हैं कि हम भौतिक जगत को भोग करेंगे और हम आराम नहीं रहेंगे एसी कमरे में आराम। लेकिन समझना चाहिए कि कोई भी समय महान भय हो रहे थे, कोई भी समय विपत्ति हो सकती, हमें मालूम नहीं क्या होगा। तो हार्ट अटैक हो सकते या डाकू का आक्रमण या इलेक्ट्रिक शॉक ऐसा होते हैं। तो सुबह के समय एक महिला उसके लड़की का कपड़ा प्रेस किया था, फिर शॉक था, राम नाम ही सत्य है, मार गए। तो एकदम अचानक था, तो ऐसी कोई चिंता नहीं था कि मैं मर जाऊंगी। तो बहुत व्यस्त हो, तो खाओ खाओ इडली खाओ, तुरंत स्कूल जाना है। फिर मार गए शौक से, हो सकते होते हैं। तो इसलिए चाणक्य पंडित का परामर्श कि स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, सदैव स्मरण करना चाहिए कि यहां पर इस भौतिक स्थिति में सब कुछ अस्थाई है, हम रहने वाले नहीं है। किसी को मिलने से हम पूछते हैं, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हो? तो हम कहाँ रहते हैं, मैं मेरा रोड में रहता हूँ, मैं पुणे में रहता हूँ, कितने दिन रहोगे? नहीं नहीं मैं रहता हूँ, मकान है वह, खुद का मकान है, किराया का नहीं, खुद का मकान, खुद का मकान है, लेकिन कितने दिन रहे? नहीं नहीं मैं हूं, खुद का घर है। नहीं, कितने साल रहोगे? 10 साल, 20 साल, कोई आपका उम्र क्या है? 71, क्या बोलते हैं हिंदी में, 71। तो आप और 71 साल रहेंगे, उस शरीर में नहीं है लगते, और मेरा भी लगभग 50 हो गया है, और 50 नहीं होगा इस शरीर में। जवानी में हम मैं सदाई रहूंगा ऐसा सोच रहे हैं, तो स्फूर्ति होती है, शक्ति होती है, लेकिन जब 71 साल के वयस हो, तो जो बुद्धिमान जानते हैं कि मैं नहीं रहूंगा। लेकिन आप सब जानते हैं वो यक्ष प्रश्न में, ये पूरे विश्व में सबके आश्चर्य की बात है कि जो अभी तक नहीं गए, मतलब हानि हानि भूताने गच्छन्ति हिमालयम्, हर रोज बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्राणी शरीर छोड़ के यमराज के पास जाते हैं, और शेष स्थावर इच्छन्ति, और जो आज मतलब ये क्षण तक नहीं गए है, प्लान करते हैं, योजना करते हैं रहने के लिए, 5-year plan, 2-year plan, किम आश्चर्य मत पड़ो। प्रभुपाद कही बात वाले की, क्योंकि प्रभुपाद इनका गृहस्थ जीवन में फार्मास्यूटिकल लाइन में थे, ड्रग्स बिजनेस, तो प्रभुपाद एक बार देखा कि एक बहुत बड़ा धनी आदमी तो मरण का मुख में था, तो और डॉक्टर को बताया कि मुझे और 4 साल दो, मैं आपको 1 करोड़, 2 करोड़, जितने भी करोड़ चाहते हो रुपया दे दूंगा। और डॉक्टर बोला कि आपको 4 मिनट भी नहीं दे सकता। तो जितने भी करोड़ देते हो तो मेरी शक्ति नहीं है आपको बचाना। तो यही हाल है, और भक्त लोग भी योजना करते हैं, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, लेकिन समझना चाहिए कि हमारा जीवन हमारा हाथ में नहीं है। तो इसलिए समझना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य नहीं है योजना करना भौतिक शरीर का सुख के लिए। उस प्रकार की योजना का फल पुनर्जन्म होते हैं, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जातवे शयनम। हम सुनते हैं बोलते हैं लेकिन विश्वास है कि नहीं? अगर विश्वास हो तो हम पूरा शरणागत होते भगवान के चरण में। तो भावना अच्छा है, भावना चाहिए और भगवान के चरण में प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान मुझे ऐसी अनुभूति दे जिससे मेरा पूरा साक्षात्कार होगा, क्योंकि हम भी ये सब बात बोल के भी मन में योजना करते हैं तो कैसे हम आराम में रहेंगे। और मैं गोलोक जाऊंगा लेकिन आराम से जाऊंगा, आराम से जाना नहीं होता। कष्ट न करले कष्ट मिले बिना, बंगाली में बोलते। अगर कष्ट नहीं लेना है तो कृष्ण को नहीं मिलना है। इसका क्या मतलब है? भगवान क्या हमको कष्ट देने वाले नहीं? क्या कष्ट है भक्तों के लिए? जड़ बराज का कोई कष्ट नहीं था, इतना सा कष्ट था तो महाराज का रघुगणा का पालकी का वाहन करना है, फिर वो सब डाकू उसको बहन के काली माता के पहले बलिदान करने के लिए तैयार किए, लेकिन जड़ बराज का कोई कष्ट नहीं था क्योंकि जड़ बराज पूरा शरणागत हुए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण पर। इसलिए जड़ बराज का कोई कष्ट की अनुभूति नहीं थी। और जो शुद्ध भक्त नहीं है तो उनका इंद्रिय सुख का थोड़ा सा उपद्रव में कष्ट मिलते। तो जड़ बराज का कोई कष्ट नहीं था, कष्ट नहीं लगा क्योंकि जड़ बराज शरीर के साथ परिचय नहीं किए, जानते थे कि मैं शरीर नहीं हूं। और जो सोचते हैं मैं शरीर हूं तो सदैव शारीरिक कष्ट अनुभव करते हैं। तो शरीर का कष्ट होते हैं, कभी कभी शक्ति स्फूर्ति होते हैं और कभी कभी कमजोर होते हैं, कभी कभी बीमार होते हैं, लेकिन सभी अवस्था में शुद्ध भक्तजन तो कष्ट अनुभव नहीं करते हैं। तो सभी अवस्था में भक्तजन प्रयास करते हैं भगवान की सेवा कर। ऐसे शुद्ध भक्तजन सुख दुख के समय कृपा, सुख और दुख, स्वस्थ अस्वस्थ, तो सभी अवस्था में भगवान का स्मरण करते हैं और प्रयास करते हैं भगवान की सेवा करना। तो भक्तजन चाहते हैं कि शारीरिक बल होगा जिससे हम अच्छी तरह भगवान की सेवा कर सकते। उसलिए भक्तजन की दृष्टि में अस्वस्थ भगवान की सेवा के साथ और भगवान का स्मरण के साथ अच्छा है, स्वस्थ भगवान का विस्मरण के साथ। त्वचा हो बीमार हो, अगर भगवान का स्मरण हो और एकदम बलवान जिम जाना हो, ऐसे व्यायाम करना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन प्रेस अप्स इत्यादि, तो इतना सा बलवान और स्वस्थ युक्त होने से अगर भगवान का विस्मरण होते हैं तो उसका फल होगा कि आपका अगला जन्म महिष होगा। तो महिष बहुत स्ट्रांग होते हैं, एक्सेस जिम नहीं जाके 22 बहुत स्ट्रांग होते। तो स्ट्रांग होना चाहिए जड़बड़ा जैसे, जड़बड़ा का शरीर एक बल था और जड़बड़ाहट का मानसिक बल था, ये आध्यात्मिक मानसिक बल, क्योंकि उनका मन पूरा तन्मय था भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो भगवान की इच्छा के अनुसार जड़बड़ाहट एक बहुत ही बलवान ब्राह्मण का लड़का का शरीर मिला और उसके पहले जड़बड़ाहट का शरीर एक हरिण का शरीर था। तो दोनों अवस्था में जड़बड़ाहट का एक ही ध्यान था भगवान के श्री चरण। तो उनके लिए हरिण का शरीर या पुष्ट ब्राह्मण का शरीर, तो दोनों एक ही जैसे थे, क्योंकि जड़बड़ाहट का एक ही उद्देश्य था भगवान का स्मरण करना। तो इसलिए शुद्ध भक्तजन प्रार्थना करते हैं कि जो भी जन्म मैं लेता हूं तो उसमें आप भगवान आपका चरण स्मरण करना, यही मेरी प्रार्थना है। तो ये सब जड़बड़ाहट का शुद्ध दिव्य आदर्श चरित्र से सीखना चाहिए और इनके चरण में प्रार्थना करना चाहिए कि हम इन जैसे बहुत तकलीफ में, बहुत कठिनाई में स्थिर मति हो सकते, कि हरिण का शरीर धारण करके भी या महाराज रहुगना से परेशान मिलके भी या काली माता के पहले बलि दान होने के भी, तो सभी अवस्था में जड़बड़ाहट का मन विकसित नहीं था, सदैव स्थिर था भगवान की सेवा। तो और क्या सीखना है ये जड़बड़ाहट का प्रज्ञान से। जड़बड़ाहट का बहुत उपदेश था मन के बारे में, नहीं? मन तो कैसे, मन मन जो सवाय माना कृष्ण पदार अरविंद, मन जो श्री कृष्ण के चरण में शरणागत नहीं हो, तो वो मन से जीव का पतन होते हैं, हम बहुत तकलीफ में होते हैं, बहुत कष्ट होते हैं। गर्मी के मौसम में इतना गर्म होते हैं, आधुनिक जीवन में बहुत बहुत कष्ट होते हैं, बहुत बहुत उपद्रव होते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है जानते हैं कि बद्ध जीवों का मुख्य कष्ट का कारण है अनियंत्रित मन। अगर मन स्थिर हो तो जड़ बड़ा जैसे तो सभी अवस्था में हम स्थिर हो सकते, और अगर मन स्थिर नहीं है तो आराम में भी तो एक अवस्था में जिसमें कोई उपद्रव का कारण नहीं है तो फिर भी हम असंतुष्ट होंगे अगर मन स्थिर नहीं हो। तो मन स्थिर करना चाहिए भगवान की सेवा में, समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, ये शरीर क्षणिक है, और इस शरीर का पतन के पहले जो भी करना चाहिए जिससे पुनः जन्म नहीं हो तो वो करना चाहिए। तो कभी कभी हम सुनते हैं कि ठीक है वो भक्ति करो और सांसारिक जीवन साथ साथ करो, तो भक्ति करने से कृष्ण चरण प्राप्ति होती है और सांसारिक जीवन से संसार होते हैं। कृष्ण संसार करो चारियाना चा, तो यही समन्वय है। तो सांसारिक जीवन में आत्मा अपना इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहिए। विवाहित जीवन में सन्यासी जैसे भगवान के चरण में शरणागत होना चाहिए, नहीं तो अगर भोग वासना हो तो उसका फल होगा पुनर्जन्म, कृष्ण चरण प्राप्ति नहीं। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन का मतलब भोग विलास करना, भोग विलास से कृष्ण प्राप्ति नहीं होती। गृहस्थ जीवन कृष्ण भक्ति आदर्श होना चाहिए। तो इसलिए जड़ भरत का उपदेश बार बार सुनना चाहिए जिससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भोग विलास कोई सुख का कारण नहीं है। भोग विलास क्या है? भक्ति का विनाश का कारण। इसलिए हम इसके पहले प्रभुपाद का प्रवचन सुने, प्रभुपाद बार बार बोले ज्ञान वैराग्य युक्त होना चाहिए, और प्रभुपाद और क्या बोले कि भक्तजन तो सिनेमा नहीं जाते हैं। वो एक उदाहरण है, उदाहरण है कि भक्तजन तो किसी प्रकार का इंद्रिय सुख का प्रयास नहीं करते, सब कुछ करते हैं भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो यही परम कल्याण का मार्ग है, और यदि हम उस मार्ग में जाते हैं तो हम गोलोक वृंदावन जाएंगे, और यदि हम भोग विलास का मार्ग में जाएंगे हम एक दूसरी माँ का पेट में जाएंगे, पुनर्जन्म होगा। तो जड़ बड़ा जैसे जड़ा होना चाहिए। जड़ भरत का संकल्प कि थोड़ी सी छुट्टी करने से मेरा पुनर्जन्म था, अर्थात वो हरिण का स्वरूप भाव भक्ति अवस्थ में महाराज भरत की थोड़ी सी आसक्ति थी एक हरिण के लिए, और उसका फल हुआ यंग यंग वापी स्वरम भावम त्यजन्ते कलेवरम तम थमे वाइते कौन्ते सदा तद्भाव भावत। तो महान भक्त होने के पर तो हरिण शरीर धारण किया था, लेकिन उस जन्म में उनका पूर्ण स्मरण था भगवान का। फिर मानव जन्म पुनर प्राप्त करके संकल्प किया कि इस बार मैं छुट्टी नहीं करूंगा, मैं आसक्त नहीं हूं किसी भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति या प्राणी पर, मेरी आसक्ति नहीं हो, ये दृढ़ संकल्प जड़ भरत का। तो ऐसे संकल्प होना चाहिए, इस मानव जन्म दुर्लभ है और यदि इस जन्म में ऐसा संकल्प करना कि हम प्रयास करेंगे जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा तो संभव होगा, और यदि हम सोचे तो ठीक है हम भक्ति मार्ग में हैं तो हम आराम से भक्ति करेंगे, और अगर इस जीवन में पूरी सिद्धि नहीं मिलेंगे तो अगले जन्म होगा, ठीक है हम आराम से भक्ति करेंगे, तो फिर आराम से हम 84 लाख प्रकार के जीव जाति में जन्म करेंगे, और वास्तव में वो आराम नहीं है, भक्ति में आराम नहीं होते। मतलब शरीर को खिलाना चाहिए या आराम भी करना चाहिए, लेकिन वो भावना है कि हम बाद में पूरी भक्ति करेंगे, तो वो भावना से भक्ति नहीं होते। भक्ति का शुरू होते सर्वधमान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। भगवद्गीता में ये भगवान की अंतिम वाणी है, लेकिन वास्तव में वो भक्ति की पहली वाणी है। आज राय रामानंद की तिरुभाव तिथि है, तो रामानंद संवाद प्रसिद्ध है, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय में वो वार्तालाप जो था जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछे तो साध्य साधना तत्व क्या है, अर्थात जीवन की परम संस्थिति क्या है और कैसे प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम राय रामानंद का प्रस्ताव था वानाश्रम धर्म पालन करना, वानाश्रम आचरवता पुरुषेण पुरः कुमार विष्णुर आराध्यते पंत नान्य तत्तोष कारणम। ये शास्त्र की युक्ति है कि वानाश्रम धर्म पालन करना चाहिए, उसमें विष्णु आराधना करना चाहिए और ऐसे ही सिद्धि होती है। तो ये शास्त्र की युक्ति है, पर चैतन्य महाप्रभु बोले एहो बाह्य, ये सार कथा नहीं है। तो ऐसे ही राय रामानंद की रॉय रामानंद का कोई क्रामसिक प्रस्ताव था जिसमें भगवान श्री कृष्ण की गीता की अंतिम वाणी में आई सर्वधमान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। और चैतन्य महाप्रभु इस प्रस्ताव को भी बोले एहो बाह्य, ये सार कथा नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल सब कुछ चढ़ के भगवान के चरण में शरण लेना तो ये परम संस्थिति नहीं है। तो प्रेम, कृष्ण प्रेम उदयन होना चाहिए। मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मनसि चाहिए। कुछ विनिमय की कथा चल रही है, बागने भगवान बोलते है तो तुम मेरे चरण में शरण लो और तुम्हारे के लिए मैं व्यवस्था करूंगा जिससे तुम्हारे सब पाप का नाश होगा। लेकिन उसमें प्रेम क्या है? प्रेम की बात हे तथेनुकाम पांसु समीक्षा मानव भुंजान विभाग कृतम विपाकम हृदभाग नमस्ते जीवित यो मुक्ति प्रदय सदाय भाव। प्रेम की बात है कि मेरा जीवन का उद्देश्य है सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण करना, इनकी चरण सेवा करना, इनकी भक्तन की सेवा करना, इनकी कथा सुनना, इनका नाम जप करना। और चूंकि मैं पापी हूं तो वो सब पाप का फल मैं भोग करूंगा। तो मामे अहम थम सर्व पापे भी मोक्ष, पाप फल से मुक्त होना का की प्रार्थना नहीं है। तो मैं पापी हूं और पाप का फल भोग करूंगा, फिर भी मेरा संकल्प है कृष्ण सेवा करना। तो यही शुद्ध भक्ति है। तो जड़ बड़ा जैसे थे तो प्रतिकूल स्थिति में भी इनका पूरा संकल्प था भगवान का स्मरण करना। तो जड़बरात नहीं बोले कि हे भगवान पहले मुझको 5-star अपार्टमेंट दे और फिर मैं भक्ति करूंगा, अभी मुझे कुछ तकलीफ है वो बाद में मैं भक्ति करूंगा, अभी एग्जाम चल रहा है तो अभी भक्ति बंद करना चाहिए और उसके बाद हम फिर सोचेंगे भक्ति करना। तो ये भक्ति नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो भक्ति से ही एग्जाम और महत्वपूर्ण है हमारे विचार में। तो उसका फल हो सकते हैं आप भौतिक दृष्टि में बड़े व्यक्ति होंगे लेकिन भक्ति में लगे नहीं। भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण, और आत्मसमर्पण का मतलब जो भी है जगत में वो मुख्य नहीं है, मुख्य है भक्ति। तो मृत्यु अगर आएगा तो मैं तो बाद में आऊ, मैं अभी एग्जाम करता हूं तो ये बात नहीं चलेगी। ये भक्ति का जीवन है आत्मसमर्पण। ये शब्द का क्या मतलब है सोचना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न या मंतव्य अगर हो तो जरा सा अभी बताइए। माइक राहुल जी, राय का Just wait for them. नहीं है ठीक है और क्या हाँ हाँ वो सुना विद्यागम है मिलन था फिर विद्यानगर से नहीं अभी जुहू से आया हूँ और विद्यानगर वाला विद्यानगर ये याद होने के और विद्यानगर जिस जो दक्षिण भारत में है वो गोदावरी नदी के तट पर है आज कल जाया का नाम है कोवूर वहां पर श्री भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर ने रामानंद गौड़ मठ स्थापन किया वो महाप्रभु रामानंद का मिलन स्थल है वो वाला विद्यानगर गुजरात में नहीं है वो वाला विद्यानगर अविद्या का सिखाने के लिए है टेक्नोलॉजी अपने मैंने पुस्तकें दी है हमारे को मार्गदर्शन देने के लिए भगवत मार्ग में बिजनेस गाइड टू क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस अभी आपकी और कौन से पुस्तकें हम लोग को प्राप्त होगी आगे थोड़ा कुछ है यहाँ पर अभी परम गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में पुस्तक रचना करता हूं तो कुछ पुस्तक है मेरे यू गॉट दैट ऑल्सो रामायण ये आपका स्टॉक में है कमलोचन प्रभु रामायण फिनिश Beginner's guide we have, but not in Gujarati. Gujarati manati. Not that book. Ek nai pustak hai meri. On pilgrimage in holy India. So if you like, maine kahi pustak likhi, ye nai pustak hai. Tirtha Yatra. Dwarka, Dakor, Sri Rangam, Chitrakut, Nathdwa, Ityadu. Sachitra. And some or Kahi Pustak bhi hai. Or also some CDs, Hindi or English. If anyone wants. Ye pustak nahi le. Unfortunately. He's recommending. But I don't have copies of this book with me. Yeah, you please take. Prabhupada mujhko adesh diya pustak lekhna. To. Aap jara sa. Lele or mujhko kuch prerana de. Anything else? Bhakton ke liye shakti, sharirik shakti. भक्तों का संग करके भक्तों के प्रति आसक्ति हो जाना नहीं वो अच्छा है आसक्ति हम मायावादी नहीं है हम नहीं बोलते तो सब आसक्ति बंद करो तो कृष्ण सेवा के लिए और भक्त संग के लिए आसक्ति होनी चाहिए लेकिन भौतिक आसक्ति भक्ति प्रतिकूल है नहीं भक्ति का स्मरण श्री प्रभुपाद जी के शिष्य है इंग्लैंड से है